उठाए हुए है। उस तूफान में एक आवाज बार बार ये कहती सुनाई देती है, बाबुल मोरा मोरा नहीं हर तो जाए, बाबुल मोरा चार का हार मिले चार का हार मिले डोलिया सजा हो अपना बिगाना छूटो जाए रे अपना बिगाना छूटो जाए रे बाबुल मोरा रे। बंद कर गाना, बंद कर ये गाने का फोन नहीं मेरा फोन बोला नहीं जाऊंगा मैं, ये बता नहीं कर बाबुल मोरा नहीं हर तू तो ही जाए बाबुल मोरा नहीं हर छूटा जाए मोदाए नहीं हर छूटो ही जाए चार कहार मिले मोरी डोलिया सजावे मोराए अपना बेगाना छूट जाए मोरा नहीं हर तू तो ही जाए अंगना तो पर्वत भया और देरी भई विदे ले घर बाबुल अपनो मैं चली पिया के दे बाबुल मोराए नहीं हर छूट जाए मोराए। Yeah.